Doncs Albert, avui un partit que s'ha perdut, us condemna a jugar a la fase de la permanència. Explica'ns una mica com has vist el partit i què t'ha semblat. Bueno, un partit on ells ens han guardat molt al principi, primera part una mica bruta, però bueno, ells han jugat les seves armes, han marcat gol i s'han ficat a darrere i no han pogut marcar gol nosaltres. Només us volia la victòria, a la segona part ho hem intentat de totes maneres, però les pilotes, totes les entrades i tot, eren totes favorables amb ells, no? I a més amb les pèrdues de temps que feien, molt impotents, no? Suposo. Bueno, ho hem intentat de totes maneres, no ha pogut ser i bueno, toca aixecar-se i jugar el màxim de possible a la pròxima ronda. Arribeu amb 25 punts a la fase aquesta de la permanència, com l'afronteu? Suposo que intentant sumar com els punts possibles i salvar-vos el més aviat possible, no? Sí, bueno, ara tenim bona puntuació, tot i jugar la promoció de descens, però bueno, esperem fer-nos forts a casa i intentar salvar la categoria. Doncs Albert, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort. Gràcies. Vinga, adeu.